φασίστες. Αγκού, αγκού, αγκού. Οι κομμουνιστές. Αγκού, αγκού, αγκού. Οι ίσοι. Αγκού, αγκού, αγκού. Αυτό δεν θέλει φτύσιμο. Τους αγαπάει και τις τρεις κατηγορίες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος και αυτής της κυβέρνησης, γι' αυτό τους λέει αγκού αγκού. Πότε λέμε αγκού? Στα μωράκια. Είπε λοιπόν για τους φασίστες, για τους κομμουνιστές, αυτούς κυρίως τους αγαπάει πολύ, και για τους ηλίθιους. Εδώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές, ας δεχτούμε την πιο ανώδυνη. Τους ηλίθιους κάτι θα ξέρει περισσότερο. Αγκού αγκού. Φαντάζεσαι τώρα ο Θόδωρος Πάγκαλος στο γαλλικό κανάλι, σε οποιοδήποτε κανάλι, να είχε βγει και να είχε πει ότι ήταν πολύ καλή η παρουσία των αγανακτισμένων και όλων αυτών που κάνουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία τους. Μπράβο, είναι έξυπνη, είναι απαραίτητη για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Πώς θα είχατε νιώσει όλοι εσείς που κινητοποιήσετε? Δεν θα ήταν πολύ άσχημο αυτό? Δεν είναι καλύτερο που ο Θόδωρος Πάγκαλος βρίζει χυδαία όπως κάνει όλη του την πολιτική ζωή και βρίζει μάλιστα αυτούς που κινητοποιούνται και διαφωνούν μαζί του, σαν μεγάλος δημοκράτης που είναι? Νομίζω είναι καλύτερος, καλύτερο και καλύτερος, και έτσι θα πορευτούμε και σήμερα, δεύτερη μέρα του Δεκεμβρίου, αφού σας καλωσορίσουμε στην Ελληνοφρένεια με τον Real FM στους 97,8. Δεν είναι μόνο όσα είπε στο γαλλικό κανάλι, είναι και όσα είπε στο ελληνικό κανάλι, γιατί πάντα το κάνει αυτό, χτυπάει κανένα 2-3 φορές. Είναι οι μέρες του, περνάνε οι μήνες, περνάει η επικαιρότητα, τα γεγονότα. Αυτός παραμένει ίδιος και υπάρχει μια πορεία στον κόσμο, γιατί είναι ελαφρά παχύτερος από άλλους ανθρώπους. Έχει καταπιεί το εγώ του, αυτή είναι η αποκάλυψη που κάνουμε σήμερα. Κάποια στιγμή τσακώθηκε με το εγώ του, τον εγκατέλειψε, έφυγε. Αλλά με το που βγήκε το εγώ από το κεφάλι του, το αρπάζει κατευθείαν, το καταπίνει αμάσιτο. Και έτσι εξηγείται γιατί είναι τόσο παχής. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, δοξάστε με. Είμαι εγώ. Εγώ σκέφτομαι πριν από σας, για σας, δοξάστε με. Όπως ξέρετε, όχι μόνο το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον και είναι εχθροί και μάλιστα με λύσος και με μίσος και λύσα καταπολεμούν. Η Αυγή της Κυριακής έχει την κυβέρνηση Παπαδήμου ντυμένη με στολές SS, τον κύριο Παπαδήμου ντυμένο με στολές SS και εμένα ντυμένο με στολή SS, πράγμα το οποίο δεν είμαι τετεθειμένος να συγχωρήσω, ίσως θα δούμε τι θα κάνω. Αν μπορώ να πεις δεν ξέρω τι θα κάνω. Με στολή SS κανείς δεν με εμφανίζει εμένα. Με τη στολή θέλει να τον εμφανίζουμε. Καμία αντίρρηση. Έχουμε πάρα πολλές στολές αντίστοιχες, ανάλογες. Να του βάλουμε μία και να πορευτεί και αυτός όπως θέλει να εμφανίζεται. Ακούσατε πως είπε το εμένα, έτσι μας ήρθε και το δοξάστημα του Χάρη Κλίν. Παλιό καλό, με το εγώ υπερτονισμένο, ό,τι πρέπει για τέτοιες καταστάσεις, επειδή και μόνο είναι εκφραστής των μη προνομιούχων. Το κόμμα της εργατικής τάξης είμαστε εμείς. Εμείς ελέγχουμε. Εμείς ελέγχουμε. Η συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται σε εμάς ελέγχεται για εσέ. Η συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται σε εμάς ελέγχεται να δει. Η συνδικαλιστική παράταξη που πρόσκειται σε εμάς ελέγχεται για εσέ. Δηλαδή οτιδήποτε είναι μικρό και μεσαίο είναι υπό την πολιτική επιρροή του Πασόκ. Γιατί εμείς είμαστε η παράταξη των μη προνομιούχων. Δοξάστε με. Εγώ είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου. Δοξάστε με. Ο Χάρη Κλίν ήταν ο τελευταίος. Ακούσατε, είναι εκφραστής των μη προνομιούχων, ξέχασα να συμπληρώσει, εφοπλιστών, τραπεζιτών, βιομηχάνων, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, και κυρίως σε αυτή την εποχή, υπάρχουν τέτοιοι μη προνομιούχοι. Μια καταγγελία έκανε ένας βουλευτής, όχι του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ελβετικού Κοινοβουλίου, στην εκπομπή του Παύλου Τσίμα. Δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει, το μετέδωσε και το δελτίο του Μέγκα. Ότι λέει στην Ελβετία, στις ελβετικές τράπεζες υπάρχουν χρήματα δεξιών και πασόκων βουλευτών. Δεν ξέρουμε αν ισχύει αυτό. Τον έχει καλέσει και ο Πατσέλνικος που λέει η Ρόπα στο Λαζόπουλο, Πετσάλνικος που λέμε όλοι οι υπόλοιποι, να καταθέσει εδώ στη Βουλή, να πει τι στοιχεία έχει, ώστε να λάμψει η αλήθεια και δεν είναι σωστό, είπε και ο Γιακουμάτος, να κατηγορούμε τους Έλληνες βουλευτές. Εμείς για την ιστορία μεταδίδουμε τη δήλωσή του ασχολίαστη. Οι πιο πολλοί βουλευτές δεξιοί, οι του Πασόκ, έχουν πάρα πολλά χρήματα εδώ πέρα στην Ελβετία και νομίζω τα συμφέροντα δεν είναι να δηλωθούν και να είναι ανοιχτά, να είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί. Η τραγωδία αν επέρθει αυτής της χώρας θα έχει να κάνει ότι και στο λεγόμενο πολιτικό προσωπικό, βλέπετε αυτή την ερημία εδώ στην αίθουσα, στο λεγόμενο πολιτικό προσωπικό οι προσωπικότητες δεν προκύπτουν μέσα από την κρίση και την συνείδηση, τελικά τη βούληση του ελληνικού λαού, αλλά κατασκευάζονται στα στούντιο της τηλεόρασης, στα στημένα ρεπορτάζ των μεγάλων συγκροτημάτων τύπου. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και πάρα πολύ ευχάριστο ταυτόχρονα. Ο τελευταίος ήταν ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Χρόνια τώρα κάνει καταγγελίες στο δημόσιο λόγο του για τα μέσα ενημέρωσης, για τη διαπλοκή των μέσων ενημέρωσης. Ακούσαμε εδώ, όπως τα είπε στη Βουλή, για τους βουλευτές που περνάνε μέσα από τα στούντιος κτλ. Οι συνάδελφοί του, οι συντροφοί του, είναι οι περισσότεροι από αυτούς που καταγγέλει ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Μαζί τρώνε. Μαζί κάθονται στα τραπέζια, το τρώνε δεν το γνωρίζουμε, μαζί κάθονται στα τραπέζια των κομματικών συνδιασκέψεων, συνεδρίων, εορτασμών και σκέψεων γενικότερα. Σύντροφοί του ήταν στα τα μέλη του εκτελεστικού γραφείου που πλούτιζαν και μένουν σε πανάκριβα σπίτια που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα του βουλευτή. Μαζί είναι. Αυτοί είναι, πέρα από τις γενικόλογες καταγγελίες κατά των μέσων, που μπορεί να έχει δίκιο, η ευθύνη υπάρχει και σε αυτούς που συναγελάζονται με τα μέσα. Οι σύντροφοι, οι οποίοι μπαίνουν μες στα στούντιος και βγαίνουν μετά πολιτική. Μια ανάλογη περίπτωση είναι και ο πρωθυπουργός, ο οποίος από τα στούντιος φτιάχτηκε, γιατί ένας γιος ήταν κάποιου, δεν θα τον ήξερε κανείς αν δεν ήταν γιος και αν τα στούντιος δεν τον κανάκευαν όπως τον κανάκεψαν για να γίνει πρωθυπουργός. Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζονται μέσα στους πρώτους μήνες που αναλαμβάνει μια κυβέρνηση μετά τις εκλογές την ευθύνη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων της χώρας. Εάν περάσουν 6 μήνες, θα χορεύει κάθε κυβέρνηση όπως θα βαράνε τα ταμπούρλα των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να φύγετε από τη χώρα. Όταν μιλάς τη γλώσσα που μιλάει ο κόσμος, ακούνε όλοι. Ανακάλυψη του Ανδρέα Λοβέρδου είναι αυτή. Όταν μιλάς τη γλώσσα που μιλάει ο κόσμος, σε ακούνε όλοι, γιατί μιλούσε μια άλλη γλώσσα και είχε πρόβλημα. Δεν μπορούσαμε να τον καταλάβουμε εμείς, δεν μπορούσε και αυτός να καταλάβει τον εαυτό του και τι έλεγε. Παιχνίδια του λόγου για να δικαιολογήσει εκείνη την περίφημη φράση: τη θυμόσαστε, δεν υπάρχει σάλιο. Όταν είχα πει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Τα ταμεία είναι άδεια. Όταν λέμε είναι άδεια, δεν υπάρχει σάλιο. Πώς να σας το πω αλλιώς. Το Δεκέμβριο του 2009, ναι, το είχα πει για να ακουστεί. Γιατί πολλές φορές όταν μιλάς με όρους καθοσπρεπισμού, όχι καθώς πρέπει, σ' ακούνε 3-4. Όταν μιλάς τη γλώσσα που μιλάει ο κόσμος, σ' ακούνε όλοι. Βέβαια. Δηλαδή είμαστε κωμικοί. Είμαστε κωμικοί. Θα πάμε να μαζέψουμε ραδίκια. Να πάτε κύριε. Να πάτε κύριε, που λέει και ο Βέγκος. Ζητάει να εκτελούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι που απεργούν. Όχι ο Πάγκαλος, πήγε ο νου σας κατευθείαν εκεί. Ούτε ο Καρατζαφέρης, γιατί λένε τα ίδια. Αν αντικαταστήσουμε το όνομα του ενός με το άλλου, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Και σας βάλουμε 10 δηλώσεις ποιος τις έχει πει. Και οι δύο μπορεί να τις έχουν πει με τον ίδιο τρόπο. Ο Βρετανός παρουσιαστής του Top Gear, ένας από τους τρεις δεν είναι εκεί. Ο ένας από τους τρεις το είπε, γιατί είχαν και μια απεργία στη Βρετανία χθες και έκανε αυτή τη δήλωση. Εκ των υστέρων ζητάει συγγνώμη, αλλά έχει καταγραφεί και αυτός στο πάνθεον όλων αυτών που κάνουν ωραίες δηλώσεις για ανθρώπους που διεκδικούν αυτονόητα μάλλον πράγματα και στη Βρετανία κιόλας. Ο δικός μας ο Πάγκαλος δεν έχει ανάγκη να πει τέτοια, δεν έχει ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη. Το αντίθετο, κυκλοφορεί στον δρόμο, μπορείτε να το συναντήσετε, να του πείτε μπράβο. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο όνειρό σας, δεν ξέρω πώς το είπατε ακριβώς, είναι να περπατήσετε ξανά στο Σύνταγμα χωρίς να σας λιδωρεί. Όχι, περπατάω τώρα. Ναι, περπατάτε. Εννοείται έξω από το δρόμο μόνο σας. Ναι. Κανονικά. Περπατάω, ναι. Παντού, δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Εννοείται έξω στον δρόμο μόνο σας. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Ναι, δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Δεν φοβάται. Στα λόγια, αλλά δεν βγαίνει έξω, γιατί στην ίδια συνέντευξη χθες που βγήκε το πρωί στο Sky είπε ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Με βρίζουνε κτλ. Κτλ. Όλα μαζί σε έναν άνθρωπο, το έχουμε συνηθίσει, αλλά είναι έθιμο πια. Οπότε μιλάει ο Πάγκαλος την επόμενη μέρα να ασχολούμαστε με αυτόν, να σας φτιάχνουμε και εσάς. Τα θέλετε, τα θέλουν όλοι, οπότε το συνηθίζουμε. Εδώ είναι Real, εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 211-200-8200, τηλέφωνο εκπομπής, εκεί απαντάει ο Αποστόλης. Mail μπορείτε να στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr και με κινητό Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Θα ακούσουμε τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει από το πρωί, στη Γερμανία πήγαν τρεις βουλευτές Έλληνες, ο κύριος Μαγκούφης, ο κύριος Αντόναρος και ο κύριος Πλεύρης, Θάνος Πλεύρης, να ακούσουν εκεί τι λέει η Ομογένεια. Μπήκανε οι Έλληνες της Γερμανίας μέσα στην αίθουσα και μιλούσαν επί 9 λεπτά, δεν μιλούσαν καθόλου οι βουλευτές, τα άκουσαν για τα καλά από τους Έλληνες με αξιοπρέπεια για όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Ένα μικρό απόσπασμα θα ακούσουμε τώρα. Το πλήρες βίντεο μπορείτε να το δείτε στο site της Ελληνοφρενίας, ελληνοφρενια.net, και να δείτε και το ύφος του Θάνου Πλεύρη όταν κάποια στιγμή, γιατί σε 2-3 στιγμές επικέντρωσαν εκεί αυτοί που είχαν μπουκάρει μέσα στην αίθουσα, αναφέρθηκαν στη Χούντα, στους ακροδεξίους που αυτή τη στιγμή κυβερνά την Ελλάδα. Δεν έχουμε φαΐ να φάμε, οι οικογένειές μας πεινάνε, δεν είμαστε φοιτητές, όπως λένε εδώ πέρα φοιτητές που δάνε σε κορυφές στον πατέρα σου, εργαζόμενοι είμαστε εδώ πέρα, έχουμε έρθει τώρα να δουλέψουμε και δεν υπάρχει δουλειά καμία στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που πουλάτε τη χώρα μας στους Γερμανούς, τι ωραία τι καλά, τα συμφωνείτε, έχετε κάνει χρόνια εδώ, έχετε μια εβδομάδα, έρχεται ο κύριος Παντρέος, έρχεται ο κύριος Στάδε, τα ίδια πράγματα είσαστε. Ήρθατε εδώ να μας πείτε τι ωραία τα συζητήσαμε τους Γερμανούς. Και ένα τελευταίο. Ο άντρας μου που είναι Γερμανός έχει διδαχτεί κάποια πράγματα από την ιστορία του τόπου του και ένα από αυτά το δίδαξε και σε μένα και στα παιδιά μας και το κάναμε αρχή στην οικογένειά μας. Η αρχή λοιπόν της οικογένειάς μας είναι πως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως οι ακροδεξιοί ή όπως οι νεοναζί και οι φασίστες. Με αυτούς δεν συζητάμε, τους πολεμάμε. Είμαι εγώ, δοξάστε με. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες. Θέλω να λέω την αλήθεια και θα την λέω. Δοξάστε με. Λέω την αλήθεια και θα την λέω. Ποτέ δεν είπα ψέματα όταν η αλήθεια δεν μου έκανε κακό. Κουτί, τέριαξε, αν και έχει γραφτεί 20-30 χρόνια πριν ο Χάρη Κλίν. Με το δοξάστε με και με τον δοξασμένο. Ποιος συμφωνεί με το δοξασμένο? Δηλαδή αυτό το περίφημο κόν είναι ηλίθιος, ας πούμε, έτσι έχει μια... Να, εντάξει. Πάντως και συμφωνώ μαζί του. Αυτοί που θέλουν την επιστροφή στη δραχμή είναι αυτό. Η Ντόρα. Ποιος άλλος θα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το αφήσαμε έτσι να έχει suspense λίγο. Λαός, μέρος Α. Γεια σου, πώς λέτε κανείς. Καλά. Εγώ είμαι Χάλια. Γιατί? Θα θέλω πια. Είσαι κομμουνιστής, φασίστας ή μαλάκας? Είμαι ένα απ' όλα. Ένα απ' όλα, λίγο απ' όλα. Ένα απ' όλα δεν γίνεται. Να σου πω τώρα, ο Πάγκαλος το είπε αυτό. Σε αντίθεση με τον Πάγκαλο που τι, που από όλα αυτά μόνο ο κομμουνιστής δεν είναι. Εντάξει, αλλά ήταν και αυτό παλιά. Είναι σίγουρο αυτό. Από όλα έχει περάσει τα στάδια. Στα δύο είναι τώρα. Θα ήθελα να σου πω να συνεχίσει. Τον πείραξε η στολή των SS. Ναι. Δεν του πάει, δεν του πάει. Ο μόνος λόγος που δεν του πάει η στολή των SS είναι που δεν του πάει το νούμερο, όχι τίποτα άλλο. Καλημέρα, Αποστολέ. Καλημέρα. Έχει υπόψη πως η λέξη κον σε ον σημαίνει απλά μαλάκας. Α, τι απλά, υπάρχει και σύνθετο μαλάκας. Περίμενε. Αλλά κονάρ σημαίνει ολοκληρωτικά μαλάκας. Και chef de κονάρ, ναι, σημαίνει αρχηγός από τους μαλάκες. Ναι, αφού είναι τσίφ, σωστό. Και chef de κονάρ, εντε φασίστα, είναι όλη η κυβέρνηση και πρώτος με σημειοφόρο τον κύριο Πανσκατό. Αυτά τα γαλλικά δεν μπορώ, κύριε. Δεν είναι την γλώσσα, τις βρισχές. Δεν μπορώ να ακούω γαλλικά στα αυτιά μου. Κοίταξε, στα είπα γαλλικά, τότε θα σου πω αλλιώς. Bordel de putain de merde. Μη μου λέτε με ένα merde. Μετάφραση. Σκατοπουτάνες του κερατά και μπορδέλα, ειλικρινά άχρηστα, και όλες αυτές είναι η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία, πολιτισμένα πράγματα. Να είστε καλά. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Λοιπόν, άκουσε με. Είμαστε εδώ στο γραφείο. Ένας κομμουνιστής, ένας ηλίθιος και ένας φασίστας. Α, δεν συγκεντρώνεται σε ένα άτομο αυτό? Όχι, έπρεπε να ξεχωριστώ. Όχι, είμαστε τρεις. Δεν μου λες καναμπάριο θα βάλετε στη ρεαλ, γιατί έχουμε ζόρια. Ρε μάλια, δουλεύετε αύριο? Τι είναι αύριο για να μην δουλεύουμε? Της Αγίας Καθίστρας? Βέβαια δουλεύουμε. Το τρίμερο πήγες Μιλάνο για καφέ, τα άμαδα. Το ότι πήγα τρίμερο Μιλάνο για καφέ δεν σημαίνει τίποτα. Απεργούσα, είχα το μυαλό μου στην απεργία. Τι μας πέρασες? Καμόλη κομμουνίστρια αξίριστη, να σου πω ρε. Όχι αξίριστη, όχι, αυτά παλιά. Να σας σκοπούν αυτά που ξέρατε. Είμαστε περιποιημένες όλες. Λοιπόν, είμαι σίγουρος θα το βρεις. Τον θέλω όλο αύριο. Ποιο? Τον Κυρπαντελή, αλλά τον θέλω ολόκληρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, ξέχνα το. Έλα, δεν θα βάζω κάθε εβδομάδα τζαβέλα. Α, η παλάτα μας πια. Στο διάλογο κομμουνιστικά, κομμουνιστικά, παλιοκομμουνιστικά τραγούδια. Λοιπόν, να βάλω μια πέγγιζη να γουστάρουμε. Και πώς? Μια πέγγι να γουστάρουμε. Τάχη, με το βάλω και την πέγγι καλή. Ε, μα ρε παιδί μου. Το έχεις ακούσει αυτό το τραγούδι το ωραίο που λέει «Εξπερμάτωνο, εξπερμάτωνο, χωρίς εσένα λιώνω». Ε, έχει γίνει μεγάλο χειρ μια εποχή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεχίσεις όπως είσαι πάντα, γύρω δυνατός και να σε ακούμε. Να μας κάνεις να γελάμε. Είμαι ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή. Χαιρετώ. Ποιος Θοδωρής? Ο δικός σου, ξέρεις. Ποιος? Έλα, που είμαστε χθες μαζί. Α, δεν ρώτησα και το όνομα χθες, έχεις δίκιο, ναι. Ξέχασε κιόλας. Δεν ρώτησα όνομα γι' αυτό. Είμαι ο δέκατος, όχι ο τρίτος που μπήκε και αυτό. Α, για Θοδωρή, τώρα κατάλαβα. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Θοδωρή, για τις επιδόσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Τέτοιο πράγμα δεν το περίμενα. Αν έχω σήμερα τη μέση μου, από σένα την έχω, όχι από τους άλλους 9. Έχεις δοκιμάσει να μπει μέσα σε αλυσίδα του κουκουέ? Έχω μπει. Με την ταυτότητά σου? Τι λέει η ταυτότητά μου, δεν λέει κουκουέ? Τι λέει? Πες μου τώρα τι λέει. Ελεύθερος πολίτης λέει. Τι λέει? Ελεύθερος πολίτης. Ελεύθερος κιόλας. Δεν λέει χριστιανός ορθόδοξος? Όχι, χριστιανός ορθόδοξος δεν λέει. Λέει χω. Και εγώ νόμιζα ότι είναι γέλιο χριστουγεννιάτικο. Που κάνουμε. Καταλαβες? Πω πω αστιά τώρα. Πολύ καλό, ε. Είχα όρεξη. Έλα, γεια. Τι έγινε, ρε μαλάκα, να πει που έχει χαθεί? Εγώ που έχω χαθεί. Εσύ που έχει χαθεί. Πόσο καιρό έχει να πάρει? Εμένα με ακούς, ρε μαλάκα, πώς είμαι? Τι έχει, όχι. Τι έχω αρπάξει, έχω γαμπτή να πούμε. Καλά, πόσο καιρό την έχει αρπάξει? 2 μήνες την έχει αρπάξει. Όλη την αρπάξαμε, αγαπητέ. Δεν χαθήκαμε και στα τηλέφωνα. Δεν μου λες καψής κυβερνητικός εκπρόσωπος? Τώρα. Τι τώρα? Σήμερα το έμαθα εγώ. Σήμερα το έμαθες, δεν τον έχεις δει τόσο καιρό. Ποιος καψής είναι ο άλλος, ο αδερφός του? Είναι καψής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι έμαθα σήμερα, ρε, καλά να μάθει κάτι άμαθος, είσαι. Είμαι λίγο, είμαι, αλλά επειδή είπες καψής το πήρα εύκολα. Λέω εντάξει, δεν είναι τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι εδώ και, είναι και εδώ και 2 χρόνια σίγουρα κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκεί το πας. Είμαι εγώ, δοξάστε με. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, θέλω να λέω την αλήθεια και θα την λέω. Δοξάστε με. Λέω την αλήθεια και θα την λέω. Ποτέ δεν είπα ψέματα όταν η αλήθεια δεν μου έκανε κακό. Ένα ψιλοκράξιμο έπεσε και στη Θεσσαλονίκη με το Βενιζέλο. Παρακολουθούσα πριν, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά φαντάζομαι θα ήταν πολίτες ευχαριστημένοι με το τέλος, με τη φορολογία, με την απόδοση των μέτρων γενικότερα και με την ισονομία των μέτρων, που ήθελαν να τους σφίξουν το χέρι, να τον σφίξουν τον ίδιο, να τον συγχαρούν για την οικονομική πολιτική. Κάποια παρεξήγηση θα έγινε με τη φρουρά και δημιουργήθηκαν τα επεισόδια. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Φαντάζομαι ότι μάλλον αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Παντελής Καψής είναι ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όχι ότι τόσο καιρό που δεν είχαμε μας έλειψε κάτι, αλλά τώρα έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καψής και σε αυτή την κυβέρνηση. Καψής και στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο πρετεντέρης στο ρόλο της αντιπολίτευσης. Πάντως με συγχωρείς, Μαρία μου, αλλά η εικόνα να έχουν χαθεί δύο υπουργοί και να μην ξέρει που βρίσκονται είναι καθόλου κολακευτική εικόνα για μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν φταίει ο Λύτρας, ο Λύρας ή ο Μοίρας. Δεν είναι δυνατόν δύο κορυφαίοι υπουργοί, είτε είναι Νέα Δημοκρατία, είτε είναι Πασόκ, είτε είναι Λάος, να έχουν εξαφανιστεί, να γίνεται κυβερνητική επιτροπή και να μην λένε όλοι, παιδιά, με συγχωρείτε, πού είναι οι δύο υπουργοί. Χάσαμε υπουργούς, αν το έχετε καταλάβει. Έγινε μια κυβερνητική επιτροπή. Λείπαν οι υπουργοί, δεν το είχαν πει ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Είναι ο συντονισμός της κυβέρνησης. Προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, λειτουργήσε η κυβερνητική επιτροπή και χωρίς τους δύο υπουργούς. Θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς όλους τους υπουργούς και χωρίς τον Πρωθυπουργό. Διακοσμητικά είναι όλα αυτά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού, εκεί που λειτουργούν οι κυβερνητικές επιτροπές. Βρυξέλλες, Βερολίνο και άλλες πόλεις της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Αυτά ακούει από το Μέγκα ο Πάγκαλος, δεν μπορεί και συντονίζεται στην ΕΤ να παρακολουθήσει κάτι, αλλά δεν του βγαίνει. Πάντως να επισημάνω κάτι, γιατί αυτό πρέπει όλοι να το έχουμε πει. Σας ρωτάω, ξέρετε γιατί, ναι, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Ριτζή. Εσείς είσαστε δημόσιοι υπάλληλοι και φύγατε. Ναι. Όχι, δεν είμαστε. Εμείς είμαστε συμβασιούχοι. Δεν είσαστε, ξέρω, δεν θέλετε να είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Στην ΕΡΤ το λέει και το πανό του εκεί. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Είναι όμως κάνουν στάσεις εργασίας και εισπράττουν το μισθό τους. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Αυτό δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν εδώ ο κύριος Αλαφούζος θα συνέχιζε να σας δίνει το μισθό σας. Εγώ ξέρω ότι οι μισθοί στο δημόσιο, όταν κάνει κανείς απεργία, αφαιρούνται. Ποιο? Ή πρέπει να αφαιρούν. Όχι, λέει για τις στάσεις εργασίας. Για τις στάσεις λέει. Για τις απεργίες. Αν έκανε απεργία θα ήταν πολύ σημαντικό. Το ερώτημα παραμένει όμως. Εγώ λέω ότι έρχω να δω δύο μήνες και πληρώνω το τέλος μου κάθε φορά. Γιατί έρχεται να δείτε δύο μήνες, λόγω των στάσεων εννοείται. Λόγω των στάσεων βέβαια. Αυτοί οι λογαριασμοί της ΔΕΗ έχουν γίνει για τον Μπάγκαλο εφιάλτης. Θυμόσαστε τι είχε πει την άλλη φορά, ότι πρέπει να πληρώσει 7, 8, 10, 12 χιλιάρικα με τη ΔΕΗ. Τώρα συνειδητοποιεί ότι πληρώνει τέλος της ΔΕΗ, αλλά δεν βλέπει κιόλας. Του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, δικαιολογημένη η αντίδρασή του. Ένα από τα μηνύματα που έχετε στείλει αναφέρει. Εκ του κερδοσκοπικού καφέ Bar Work Χολαργός, Βουτσινά 61, πάρτι συνεισφοράς υπέρ απεργών Χαλιβουργίας. Σάββατο 2 Δωδεκάτου, προφανώς είναι Σάββατο 3 Δωδεκάτου, γιατί δύο έχουμε σήμερα που είναι Παρασκευή, στις 10 η ώρα το βράδυ. Φαντάζομαι θα ισχύει, όσοι θέλετε είστε κοντά, σπεύσατε που λέμε να ενισχύσετε και τους εργαζόμενους που απεργούν για πάνω από ένα μήνα. Λαός, μέρος Β'. Να σου πω μόνο μια χάρη. Ναι. Μην βάζετε το προηγούμενο, το πρωί. Ούτε καν στο ραδιόφωνο. Δηλαδή δεν γίνεται να ακούμε. Το Γιώργο. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή χαλάει όλη μέρα. Δεν είναι ότι χαλάει μόνο η ώρα. Χαλάει όλη μέρα. Καλά, και τι θα κάνουμε. Το μισό μας αρχείο είναι Παπανδρέου. Πας καλά. Μια χαρά θα βάλουμε. Δηλαδή αυτό που λέει. Ο Παπαδήμος δεν δίνει. Περνάει κρίση η άντρια επειδή βρήκαμε μαλάκα πρωθυπουργό που δεν δίνει. Όχι ότι είναι σοβαρός, απλά δεν μιλάει. Του μιλάω, είχα πολύ καλή διάθεση και μόλις το άκουσα δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Δεν θα το υποστείς. Δεν κατάλαβα τόσα χρόνια πώς άρεξε. Πρέπει να τελειώσει η τετραετία τουλάχιστον. Τόσο είχαμε υπολογίσει. Είχαμε υπολογίσει Γιώργο για 4 χρόνια. Επειδή αυτό ήταν μαλάκα και έφυγε στα 2. Ναι, τι θα κάνουμε εμείς. Δεν είναι τώρα. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή, κάθε 2 χρόνια αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Συλλογή καινούριου αρχείου. Η παράτα μας θα ακούσει Γιώργο 2 χρόνια ακόμα. Θα έρθω εκεί, κανόνισε. Και εγώ θα βάζω Γιώργο κερατά, να δεις. Τι είναι χειρότερο. Δεν με βάζεις γιατί μιλάω κατά του κουκουέ, γι' αυτό. Βέβαια δεν σε βάζω αν μιλάς κατά του κουκουέ. Και όχι εγώ, άλλο τα κόβει, δεν θέλω να πω, ούτε να καρφώσω. Να μην τον δείξουμε δηλαδή. Με φέρνει σε position très difficile. Κατάλαβα, εντάξει. Επειδή είναι τη μόδα στο γαλλικό που λέει ο Πάγκαλος Παπαργιές, πάω να πετάξω κι εγώ ένα. Περίμενε, έχει πετάξει ο Πάγκαλος γαλλικό και το έχω χάσει. Καλέ, δεν άκουσες το μαλάκα στα γαλλικά που είπε και το φασίστα και το κομμουνιστή. Όχι, δεν το ότι άφησε του Ιριζέου απ' έξω, αυτό πολύ με πληγώνει. Εκτός κι αν νούσε ότι είναι μαλάκες αυτοί, μπορεί. Τι έγινε ξανά αυτό. Καλέ, είπε του αγανακτισμένου μαλάκες φασίστες κομμουνιστές. Πλάκα κάνει. Ναι, το είπε. Ξέρετε, αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Πάγκαλος ό,τι και να πει, σαν βρισιά θα ακουστεί. Τώρα. Χιδαίο, αναγκαστικά. Ναι, ωραία. Γιατί πέφτουμε τα σύννεφα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κοίταξε να δεις. Να σου πω κάτι στην τελική. Κάποιος τον ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο για να τα λέει αυτά τα πράγματα. Και να σου πω και τον Τεσού. Oh. Ο Νίκος σήμερα είπε 3 φορές τη λέξη μαλάκα στον αέρα, ναι. Πλάκα κάτι. Ναι. Έχουμε περάσει άλλο επίπεδο. Σε μια στρατόσφαιρα που δεν περιμέναμε. Προσπάθησε να εκφράσει το τέτοιο. Το μέγα Πάγκαλο. Ναι. Oh. Ερμήνευσε Πάγκαλο στα ελληνικά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη Αντώναυλο. Έχω ένα επαναστατικό ποίημα να σα διαβάσω. Όχι τώρα επαναστατικό. Δεν θα ήθελα επαναστατικό σήμερα. Δεν μου πάει. Δεν πάει. Μπορώ να πούμε κάτι πιο χαλαρό. Κάτι πιο ανοιξιάτικο θα ήθελα. Γιατί μπαίνουν τα Χριστούγεννα. Ναι. Και με ρίχνει πολύ αυτό το πράγμα. Γιατί σημαίνει βαρύ χειμωνιά. Έχω κάτι ανοιξιάτικο θα ήθελα. Έτσι να μα φτιάξει τη διάθεση. Για το Γιωργάκη. Για το Γιωργάκη. Α, έτσι. Μπράβο. Κάτι ανέμενε. Απευθυνό όμω. Θα ήθελα πολύ σύντομο όμω. Πολύ σύντομο. Ναι. Σύντομο είναι. Αφού του έταξε λαγού με πετραχίλια και τώρα κρέμεται από τα δικά σου χείλια, τώρα του αλλάζεις το τροπάρι ξαφνικά και του τεινάζεις στον αέρα τα μυαλά. Εξαιρετικό, να το κάνουμε ρεμπέτικο, να στείλω σε... να στείλω το Σαββατοκύριακο Καλαμίτσι να το κάνει με μουσική. Ναι, μεγάλα, είναι τραγούδι δικό μου αυτό. Άκουσε με. Α, τραγούδι είναι, δεν το λέει τραγουδιστά να γουστάρουμε. Να το πω, λοιπόν. Δεν και καλά, λοιπόν. Για πλάκα το πω. Άκουσε το λίγο, αν το θυμάμαι. Αφού του αλουνού είναι. Με πετραχίλια και τώρα κρέμεται από τα δικά σου χείλια. Τώρα τα αλλάζει στο. Ωραία, για τσιγαριλίκια, αυτό είναι κάργα. Λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Με μεραγκλώσετε, πάω, θα με σκοτώσετε με αυτά που κάνετε. Δεν με αφήνει, θα σου πει. Την κατάχρηστα με ρίξετε. Να είστε καλά. Απόστολε. Ναι. Ρέση, πήρα να κάνω διαμαρτυρία. Κάνε. Εδώ άκουσα στη Θεσσαλονίκη το τουρισμού οργανώνουν να μας φέρουν, λέει, να μας κάνουν σε εξωτουρισμό. Ναι. Το άκουσες. Κακό είναι. Όχι, είστε για κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά ρε Απόστολε, σε εξωτουρισμό με επισογλέντιδες όμως. Ναι. Όπου βγάζει λεφτά, φίλε, στην κρίση όλοι θα βάλουμε πλάτη. Εσείς βάλτε κόλλο. Τι να τους κάνουμε εδώ, ρε Απόστολε, εμείς αυτούς. Πάντως εσείς εκεί στην Αθήνα. Τέτοιοι που είστε, τέτοιοι θέλετε. Μην το βλέπεις έτσι. Ναι, είμαστε μυστερχοί, είμαστε, ναι. Μην το βλέπεις έτσι όμως. Δώστε το σαν θυσία. Προτιμούσε να σκόψει το μισθό. Ποιο μισθό μας κόψουνε. Ό,τι έχει μείνει. Μας τα κόψαν όλα εδώ. Α, δεν έχει τέλος. Τέλος, τέλος. Τότε μόνο αυτός έχει μείνει. Μια χαρά σας έχει μείνει και στη διώχνετε. Δεν το έχω στην τσέπη μου να σας το πω γαλλικά. Ποια ήταν η ερώτηση? Είναι αλήθεια. Δεν ξέρω ποιο είναι ελληνικά. Είναι αλήθεια. Η ερώτηση ήταν η εξής. Ναι. Ναι. Μερικοί λένε ότι πρέπει να φύγετε από την Ευρώπη και να υιοθετήσετε τη δραχμή. Ναι. Ναι. Και απάντησε ότι αυτοί είναι οι φασίστες, οι οποίοι θέλουν να καταληθεί η τάξη στην Ελλάδα και να διαλυθεί η ελληνική πολιτεία για να επιβάλλουν το καθεστώς. Οι κομμουνιστές που για αντίστοιχους λόγους θέλουν ναι. να πάψει να υπάρχει το ισχύον οικονομικό κοινωνικό σύστημα. Η λύση. Χρησιμοποίησα την γαλλική λέξη κο, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και ο Ντεγκόλ κάποτε. Γιατί κάποτε έκανε μια περιοδία ο Ντεγκόλ και του φώναξε κάποιο για να τον ενθαρρύνει. Μόρο κον, δηλαδή θάνατο στου ηλίθιου. Ναι, εντάξει. Ελληνικά λέγεται αλλιώ. Ο Ντεγκόλ γύρισε και του είπε βάσει προγράμμων να μη. Τεράστιο πρόγραμμα, φίλε μου, εννοώντα ότι. Είναι πολύ. Γελάσαμε και λίγο. Αυτό είναι το, η πλήρης αιτιολόγηση, δικαιολόγηση, το απόσπασμα έτσι όπως το αντιλήφθηκε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ο Ντεγκόλ δεν είχε πει ποτέ τη λέξη, άλλος του τη φώναξε, επειδή την επικαλείται συνεχώς. Βέβαια, λεπτομέρεια τώρα, σιγά αν έχει αυτό σημασία. Είχαμε και χθες την κουβέντα και την απορία, επειδή ήταν λιγότερος ο κόσμος στη χθεσινή πορεία, βέβαια, και απεργία. Ακολουθούν και άλλες μες το Δεκέμβρη. Και αν αυτό είναι σωστό, δημιουργείται μια απογοήτευση. Δεν ξέρω τι βγάζουν όλες οι πορείες, οι κινητοποιήσεις, οι διαδηλώσεις, οι απεργίες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τους πάμε τα νεύρα. Παράδειγμα ο Πάγκαλος. Κρόσια, κανταήφια έχουν γίνει τα νεύρα του, δεν θέλει να βλέπει κόσμο να διαδηλώνει. Μισεί οτιδήποτε συλλογικό, αποφασισμένο, εξεγερμένο, και όχι μόνο ο Πάγκαλος, και όλη η γνωστή παρέα, που η παρέα περιλαμβάνει πολιτικούς, δημοσιογράφους, αναλυτές, επιχειρηματίες και απλούς ανθρώπους μπορεί να περιλαμβάνει. Το ωραίο είναι ότι όλοι αυτοί νιώθουν πολύ άσχημα βλέποντας τον κόσμο να κατεβαίνει κάτω. Έχετε το στο πίσω μέρος του μυαλού, γιατί καμιά φορά και μόνο γι' αυτό αξίζει κανείς να τα κάνει όλα αυτά. Όταν λες στη Βουλή ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί. Όχι όταν λες ο νόμος αυτός δεν είναι εφαρμόσιμος, ναι. γιατί έχει πρακτικά προβλήματα. Όχι όταν λες ότι εγώ θα αντιδράσω σε αυτόν τον νόμο Μα. Όταν θα εφαρμοστεί. Mm-hmm. Αυτά είναι δικαιώματα του πολίτη. Mm-hmm. Αλλά όταν λες ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί, ή αλλιώς όταν λες, γιατί το λέει, υπάρχει και το θετικό, η θετική, νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, δηλαδή το δίκαιο της συγκεκριμένης διαδήλωσης, δηλαδή και το δίκαιο του κόμματος που πλαισιώνει αυτή τη συγκεκριμένη διαδήλωση και την εμπνέει, τότε αυτό είναι κατάλυση της δημοκρατίας. Και πόσες φορές μέλη του κόμματός του, του Πασόκ και ο πρόεδρος που έχει κατέβει σε διαδηλώσεις και ο ίδιος μπορεί στα νιάτα του έχουν καταλύσει τη δημοκρατία, δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά, τα θυμόσαστε, τα ξέρετε, άλλωστε όπως ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, όλες οι εργατικές ενώσεις, οι ΓΕΣΕ, οι υπόλοιποι, οι ΑΔΔ ανήκουν ή έχουν κλέξει Πασόκους στις ηγετικές βαθμίδες. Ωραία η κουβέντα για την κατάλυση της δημοκρατίας και ωραία η κουβέντα για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Το φωτίζουμε από διάφορες πλευρές, γιατί ο ίδιος το έχει φωτίσει από διάφορες πλευρές. Και υπάρχει και μια βαρύτατη ευθύνη όλων όσων υποστηρίζουν και εμπνέουν πολιτικά αυτού του είδους την αμφισβήτηση. Και λέω αυτού του είδους την αμφισβήτηση. Δεν λέω την αμφισβήτηση, γιατί η αμφισβήτηση να. Είναι νόμιμο και κεκτημένο δικαίωμα. Δηλαδή έχουν πολιτική κάλυψη αυτή. Συγγνώμη, μισό, γιατί έχουν πολιτική κάλυψη. Από ποιον. Θα σας πω εγώ μια θέση πολιτική να. Του συνασπισμού, την οποία την άκουσαμε στη Βουλή και να. Του ΚΚΕ. Αυτός ο νόμος μπορεί να ψηφιστεί, αλλά δεν θα εφαρμοστεί. Την αυτό εγώ, είναι, εχθές εδώ στην αυτό είναι η κατάλυση της δημοκρατίας. Για... αυτό εγώ, είναι, εχθές εδώ στην αυτό είναι η κατάλυση της δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς είναι η κατάλυση της δημοκρατίας. Χθες μεταδώσαμε και μια διαφήμιση παλιότερη του Πασόκ το 2008, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, που καλούσε το ίδιο το Πασόκ σε συγκέντρωση για να μην περάσει ένα νομοσχέδιο και την ίδια ώρα μέσα στη Βουλή ο Γιώργος θα έδινε τη μάχη ως αντιπολίτευση τότε για να μην περάσει εκείνο το νομοσχέδιο κτλ. Κτλ. Δεν βγάζουμε άκρη, δεν υπάρχει και λόγος. Άλλωστε, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις του λαού. Ο σύντροφος Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μετά τις παραγγελίες έχουμε μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως μετά Λιάννα Κανέλη, 3.30 με 5 όπως κάθε Παρασκευή είναι η Τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, Τρίτη, Τέταρτη Παρασκευή που η Λιάννα Τέταρτη, λέει ο Μάριος, Τέταρτη Παρασκευή λοιπόν. Ακούστε την, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, σας αποχαιρετούμε με το κέφι, το μπρίο του ελληνικού λαού και των απαιτήσεων, των ετοιμάτων που αυτός έχει προς την εκπομπή Ελληνοφρένεια. Κάνω φωτιές εγώ, θωρώ με εικόνες. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. We need to break down the walls. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Νικολί, Νικολί, καπετάνιε ντερτιλί. Λοιπόν, θέλω να βάλεις μια βαράγια, θέλω να βάλεις τον Νεοέλληνα, ρε φίλε. Έλα, να σου πω. Έλα. Θέλω να βάλεις με τον Πανούση τον Νεοέλληνα που το έχει μιξάρει με διάφορα, ρε. Τόσο καιρό στο Sky δεν μας το βάζεις. Να το βάλεις στο Real. Αφού δεν μπορούσα να βάλω τραγούδια, τώρα θα στο βάλω. Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Να το βάλεις να γουστάρουμε. Έλληνας. Με δελφικό ε επάνω και αρχαϊκό δελφικό α. Φιλέλληνα. Να. Να σου πω παραγγελίες έχουμε στο Real. Έχουμε. Καλά, λοιπόν βάλε το Γιωργάκη να λέει τις μαλακίες και το Τσαγανέα εκεί που φωνάζει λέει ευλάκα, λέει ηλίθεια και ο Γιωργάκης να λέει εκεί μαλακίες, τις κάλτσες και τα διάφορα. Λέει ο Γιώργος μαλακίες, πού θα βρω, δεν έχω. Ψάξε λίγο, κάτι θα βρεις, άμα ψάξεις πολύ. Μόνο έτσι. Πήγαινε έξω αμέσως, πήγαινε έξω. Θα ήθελα και επ' ευκαιρίας να... Ορίστε, λέγε ηλίθεια. Να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Είμαστε σε δρόμο σίγουρο. Λέγε βλάκα! Λέγε βλαμένε! Τι είναι αυτό το σοβαρό! Η Ελλάδα θα βγει πολύ πιο δυνατή μέσα από αυτή την κρίση. Έξω είπα και σου διπλασιάζω το πρόστιμο. 200 δραχμές πρόστιμο. And yes, venceremos, we will win. Πουλάκι ξένο. Κι εγώ μετανάστης και εξόριστος ήμουνα μαζί σας. Πουλάκι ξένο. Κι εγώ Έλληνας διασποράς είμαι. Ξένητε. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Του τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Ρε καήκαμε, τι πάθαμε. Δεν μου λες για την Παρασκευή αφιερώσεις που να κάνουμε από τις παλιές. Σχετικά. Και μια για τον Καλαμίτσι ρε μία να αφιερώσω. Τι θες? Για τον Καλαμίτσι του ασθενοφόρου. Γιατί ένα πρωί έλεγε ότι πήγε ένα βράδυ με το ασθενοφόρο και γέμισε όλες τις λακκούβες της περιοχής. Σε παρακαλώ, βάλ' το για την Παρασκευή. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Και σπάσατε μάλιστα πλευρά και χέρι, τι έγινε? Τέσσερα πλευρά. Ναι. Την κλίδα. Ναι. Και πνευμονοδόρακα, το κυριότερο που κινδύνευε άμεσα η ζωή μου. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι, παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Και επώνυσα, και επώνυσα, και τι να κάνω. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, με επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου. Εκεί σταματήσανε. Βγήκα έξω και κουλουριάστηκα σε μια γωνία σαν το σκυλί γιατί έβλεπα το χάρο με τα μάτια μου. 65 χιλιόμετρα και τα παντού πατ' αυτοκίνητο, ε! Να μην το γνωρίσει ο άνθρωπος αυτό που υπέφερα εγώ. Έλληνας, νέο Έλληνας, παρά την κουλουδιάς με μύτια. Ωϊμέ! Με ψήλο σε ποτούλα λεμονιά. Μη σε νοιάζεις, με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά. Σάλο να με σβάσουνε αρνιά. Κάθε αρνί έχει ένα ενότιο, ένα σκουλαρίκι. Τα αρνιά αυτά είναι πανκ. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Νο, νο, ενώ. Γεια σας, μπορώ να αφήσω μια παραγγελία? Παρακαλώ. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει θα πάρω ελικόπτερο. Αν το έχετε ακούσει, αυτό πρέπει. Δεν μου έρχεται. Να βάλω το άλλο που λέει θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου, θα πάω να βρω το μαγουκά. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου. Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα. Με ελικόπτερο θα σωθεί, μάνι μάνι. Αλλιώς δεν με την ψαρόβαρκα. Το μαγουκά δεν έχει. Θα παραβαρώ το. Το μωρό μου. Ο μπουμπούκος μου. Ο μπουμπούκος. Ο γραφικός. Φακατίντας μου, πιάσε τη φτέρνα. Μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι. Έβαλα φωτιά να κάψω τα ξερά χόρτα στο χωράφι μου. Τι να σας πω. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Αμήν, αμαρτωλέ. Μια αφιέρωση για αύριο. Λέγε. Αυτήν που είχε κερδίσει το θέατρο. Ναι. Και μετά στο τέλος να βάλεις το τραγούδι που θα με αφήσουμε τον ήλιο. Παρακαλώ. Ναι. Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία. Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν. Χόρν? Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς. Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω? Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ. Αυτό δηλαδή κέρδισα. Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ νόμιζα μια παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε. Είμαστε γενναιόδωρος σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω. Μη χειρότερα. Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία. Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι? Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό είναι, έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε. Καλά. Εντάξει. Ναι. Αλλά είναι 21% φόρος που πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι. Α, δεν μπορώ. Α, αυτό σας πείραξε. Ναι. Αυτό, Έλληνας κανονικός. Δεν έχω χρήματα. Η γυφτιά πάνω απ' όλα. Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλας. Ναι. Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι. Ναι. Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, ε. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι. Θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα, ναι. Λοιπόν, μια αφιέρωση για την Παρασκευή που είναι και επίκαιρη. Λοιπόν, δεν έχεις βάλει εδώ και πολύ καιρό παρτούζα. Θέλω να βάλεις παρτούζα. Μόνο που θα βάλεις μέσα τον Καρατζαφέρη να τον παίξει. Αυτή την καβάρα της Διαμαντοπούλου που λέγει αυτά τα ωραία για το Βορύδι. Το τραγουδάκι της Άννας στο Γάματα. Και στο τέλος τον Τζέφρι να λέει σε ευχαριστώ Άννα. Θα το βάλεις? Ο λαϊκός, ορθόξερμος, θα τον παίξει. Ήταν ένα περίεργο συνέστημα. Θα τον παίξουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, για το καλό της Ελλάδος. Δεν είναι εύκολη αυτή η συνεργασία. Είναι... Γάματα να βρίσω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους πράγματα. Κι εγώ αισθάνομαι ένα σφίξιμο μέσα μου. Ευχαριστώ, Άννα. Η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Παπαλά. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Θα πάω να βρω το βεδούρι το μωρό μου. Το μωρό μου. Θα πάω να βρω το βεδούρι. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Λάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.